निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सनुमान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमंत संत हितकारी सुनि लीजे प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न कीजे आतुर तोरी महा सुख दीजे जय हनुमंत संत हितकारी सुख दीना सीता निरख परम पद लीना बाग उजारी सिंधु महाबोरा अति आतुर जम कातर तोरा जय हनुमंत संत हितकारी जरी गई जय जय धुनि सुरपुर नभ भई अब विलंब के ही कारण स्वामी कृपा करहु पुर अंतर जामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर है दुख करहु निपा शंकर सुवन वीर हनुमंता जय हनुमंत संत हितकारी बदन कराल काल कुल घालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निसाचर अग्नि बेताल काल मारी मर इन्हें मारू तो ही शपथ राम की राघुनाथ हरी शपथ पाई के राम दूत धरु मारु धाई के जय हनुमंत संत जित थारी बन मग गिरि गृह माही तुम्हारे बल हो डर पत नाही जनक सुता हरिदास कहाओ ताकि शपथ विलंब न लावो जय हनुमंत संत हितकारी पखरी कर जोरी मनावो यही अवसर अब के ही दोहराओ उठ उठ चलू तो ही राम दुहाई पाए परो कर जोरी मनाई ओम चम चम चम चम चप्पल चलंता ओम हनु हनु हनु हनु रंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की यह भजनंग बाण जो जापे दासो भूत प्रेत सब कापे धूप दे जो जपे हमेशा ताके बने नहीं रहे सब काम सफल हनुमान।